Бачу я Ісуса, прославлений, величний. На нього підіймаю свій зір, як сонце сяє він. Бачу я Ісуса у сяючій славі. Великий він піднесений, переповнює небо і землю. І ангели всі співають святі, всі святі співають святі, вся земля співає святі. Бачу я Ісуса, прославленим, величним, на нього підіймаю свій зір, як сонце сяє він. Бачу я Ісуса, Дякую!